Το λέω, ο καλός πριν, πώς λέει, πριν ζυμώσει, όχι. Ο καλός πριν, πώς λέει, πριν ζυμώσει, όχι, πριν, πώς λέει η παροιμία. Πριν ζυμώσει θα χιονίσει, έτσι λέει η παροιμία, ή μπορεί να λέει και άλλα πράγματα η παροιμία. Βασίλης Λεβέντης είναι αυτός που ψάχνει να βρει την παροιμία. Αν δεν αναγνωρίσατε την φωνή, ο ένας δεν μπορεί να βρει τις παροιμίες, ο άλλος κρύωσε το καημένο που πήγε πάνω εκεί στη Σόφια. Το ξενυχτήσαμε και όλο το βράδυ με το ΖΑΒ για να βρουν λύση. Τελικά δεν βρήκαν ούτε τώρα λύση, αλλά θα τη βρουν τη λύση, γιατί πρέπει να τη βρουν, πιέζουν και οι Αμερικάνοι. Και άρα για να πιέζουν οι Αμερικάνοι πρέπει από κάτω να βρουν τη λύση. Το θέμα δεν είναι αν θα βρούμε λύση, ποιος ασχολείται με αυτά. Το θέμα είναι ότι κρύωσε. Θα ζητήσω να με συγχωρέσετε, γιατί ένα κρυολόγημα, έχω μια δυσκολία, ένα ανοιξιάτικο κρυολόγημα με εμποδίζει να βγάλω πιο δυνατά τη φωνή μου. Ματιασμένο μου το έχουνε. Τι πράγμα? Ματιασμένο λέω μου το έχουνε. Ματιασμένο. Το έχουνε ματιασμένο το παιδί. Είναι φανερό. Καθέ, τι αυτά που λέτε τώρα. Τι ματιασμένο και ιδίες. Το παιδάκι είναι άρρωστο. Ένα κρυολόγημα, έχω μια δυσκολία. Το παιδάκι έχει πυρετό. Πονάει το κεφαλάκι σήμερα μου. Ναι. Ας να σου δώσω κάτι να σου περάσει αμέσως. Το παιδάκι έχει πυρετό. Πονάει το κεφαλάκι σήμερα μου. Ναι, στη δραχμή. Άνοιξε το στόμα σήμερα μου. Μα τι είναι αυτό δηλαδή? Τι να είναι, κυρία μου, φάρμακο είναι. Αν το πάρει το παιδάκι σε μια-δύο ώρες θα είναι περδίκι. Αρρώστησε για το καλό της Μακεδονίας και το καλό της χώρας και το καλό της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και το καλό της Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Αξίζει να αρρωστήσει κανείς για το καλό του ΝΑΤΟ. Εμείς κάνουμε εδώ ό,τι μπορούσαμε, φέραμε τον γιατρό. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι ματιαγμένο. Διαλέγετε και παίρνετε πια από τις δύο επιστημονικές θεραπείες. Θα τον κάνουν καλά. Έχετε ακούσει και έχουμε ακούσει πολλές φορές, ειδικά τον τελευταίο καιρό, τον Βασίλη Λεβέντη να προτείνει συνέχεια να αγοράσουμε τις φρεγάτες, να αγοράσουμε τα F-35, γιατί είναι η μόνη λύση, η μόνη απάντηση. Μάλιστα, να κοπούν και συντάξεις, να κοπούν και συνταξιούχοι, αρκεί να αγοράσουμε αυτά τα όπλα. Γιατί γίνεται τώρα αυτό, θα τον κατανοήσουμε, γιατί μέχρι τώρα τον λέγαμε λαγό, λέγαμε ότι κάτι παράξενο συμβαίνει, ίσως με τις εταιρείες. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Ο καημένος δεν μπορεί να αντέξει μέσα στο σπίτι του την μουρμούρα. Όταν σας κατηγόρησαν εμέσως ότι είστε dealer των εξοπλισμών. Εσάς, εγώ, φανταστείτε, πρόεδρε. Κάτι. Τώρα τελευταία που έγινε των Αμερικανών η επίθεση, δεν έγινε κάτω στη Συρία εκεί? Έβλεπε τα αεροπλάνα των Αμερικανών τι ήτανε? Τα έβλεπε λοιπόν η σύζυγός μου. Τα έβλεπε λοιπόν η σύζυγός μου τα αεροπλάνα των Αμερικανών. Και μου λέει, έλα να δεις. Και μου λέει, έλα να δεις. Λέει, αυτά είναι αεροπλάνα. Λέει, αυτά είναι αεροπλάνα. Εμείς, λέει, έχουμε ένα στο ένα τέτοιο. Έχουμε μόνο ηρωικούς χειριστές. Εμείς έχουμε, λέω, φέρετρα. Φέρετρα. Πέθανε. Κάπου εκεί πέθανε. Ενώ έλεγε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν, χαρακτηρίζει τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας φέρετρα. Το προσπερνάμε αυτό. Η σύζυγος γνωρίζει να διακρίνει το ανώτερο αμερικανικό αεροσκάφος, πολεμικό πάντα, από τα άλλα αεροσκάφη, και του βάζει φυτιλιές ότι αν έχουμε εμείς τέτοιο, και ξέρετε τι σημαίνει τώρα για έναν άντρα όταν η σύζυγος πει εμείς δεν έχουμε τέτοιο αεροπλάνο εν προκειμένου, πολεμικό μάλιστα, ο άντρας θεωρεί χρήσιμο για να μην έχει την μουρμούρα να πάει να της πάρει το σχετικό. Όλες εσείς ζητάτε κάτι πιο απλά, φαντάζομαι, δαχτυλίδια, πιάτα, εξοχικά, αυτοκίνητα ή τίποτα, κάνα γεύμα, καμιά βόλτα, τίποτα, διακοπές. Η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη θέλει αεροσκάφη και μάλιστα πολεμικά, και μάλιστα καταλαβαίνει τη διαφορά του καλού πολεμικού αεροπλάνου. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Ευτυχώς που δεν έχει δει κανένα αεροπλανοφόρο στην τηλεόραση για να του λέει εμείς έχουμε τέτοιο, ή δεν έχει δει και τα διαστημικά λεωφορεία που στέλνουν, όχι πια, στέλναν παλιότερα, οι Αμερικάνοι στο διάστημα. Κάπως έτσι χαράστε η εξωτερική πολιτική του κόμματος της Ενώσεως Κεντρών. Ξέρετε γιατί είμαι, ναι. Γιατί ζητώ και εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων με F-35 ναι, και ναι. Με φρεγάτες. Ναι, ναι, ξέρετε γιατί? Γιατί πήγα στην πλατεία Ταξίμ πέρυσι επισκεπτόμενος στην Τουρκία και είδα κόσμο να πάει να έρχεται έτσι να κυκλοφορούν. Κάθισα λίγο λοιπόν. Με έβλεπε η σύζυγός μου, μου λέει τι κάνεις. Έβλεπε, ρεπορτάζ. Κοίταζα ατενός. Εγώ έκανα το δικό μου ρεπορτάζ. Και βρήκα μια κτηνοδία μέσα εκεί. Βέβαια. Rosa fermata va perché se sapeva che a voi vi girano un po' cagata e si è ballata sta tarantella, ma gira pure la cirivella. Χρειάστηκε λοιπόν να ξενυχτήσουμε χθες και σήμερα να κουβεντιάσουμε πολύ ουσιαστικά και επικοδομητικά. Ο ξενυχτισμένος, η σύζυγός του πάλι του έλεγε στην πλατεία Ταξίμ, τι βλέπεις εκεί. Δεν γλιτώνουμε, το έχετε καταλάβει, ό,τι χειρότερο μπορεί να προκύψει στην πολιτική πάντα ζωή του τόπου. Έχει ξενυχτήσει ο Αλέξη Τσίπρας, ξενύχτησε προχτές και μας το είπε κιόλας για να βρούμε με το ΖΑΕΦ την ονομασία, δεν την βρήκανε. Αλλά θυμηθήκαμε την τελευταία φορά που είχε ξενυχτήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Μαζί με τον Ευκλήτο Τσακαλώτο 17 ώρες διαπραγματευόμασταν για να σώσουμε τη δημόσια περιουσία. Δώσαμε μια δίκαιη μάχη. Όλη νύχτα διαπραγματευόμασταν σκληρά. 17 ώρες που συγκλώνησαν τον κόσμο. 10 συν 7 ίσον 17 ώρες αντίστασης. Σαν να τσάλινο τείχος που ανοίγει στο ορμάι. Στα παιδεία των τίμιων μαχών. 16 συν 1 ίσον 17 ώρες μάχης. 20 μείον 3 ίσον 17 ώρες στα χαρακόμματα. 3 επί 5 συν 2 ίσον 17 ώρες ηρωισμού. Ρίζα του 289 ίσον 17 ώρες παλικαριάς. Ένας ηγέτης μόνος εναντίον όλων. 17 ούτε καν 18. Ήταν ωραίο ξενύχτη αυτό, εκείνο ειδικά του Ιουλίου. Άξιζε τον κόπο, έφερε κάτι καλό πίσω, είχε πάει για να μην φέρει μνημόνιο και ήρθε με το καλύτερο μνημόνιο, αυτό που με τίποτα, ούτε μία στο εκατομμύριο, τα νταούλια που θα χορεύανε και η Μέρκελ και όλοι αυτοί θα αναγκαζόντουσαν και θα μας ζητούσαν να μας δανείσουν, τα ακριβώς αντίθετα, μετά από 17 ώρες και ένα νέρπι, ξέχασε, 17 ώρες και ένα νέρπι, θα μπορούσε να είναι ο πλήρης τίτλος όλου αυτού που ακούσαμε. Έτσι λοιπόν έχουν μαζευτεί πολλά ξενύχτια. Τις 17 ώρες της διαπραγμάτευσης, γι' αυτό αν θέλετε και είμαι συνηθισμένος στο ξενύχτη και στην πρωινή συζήτηση. 17 ώρες μάχη. Ναι. Τι έγινε εκείνο. Χρειάστηκε λοιπόν να ξενυχτήσουμε χθες και σήμερα να κουβεντιάσουμε πολύ ουσιαστικά και επικοδομητικά. Χασμουριέσαι για όνομα του Θεού. Χαμογέλα, χαμογέλα. Ο Ναμάλι, εσύ σαν τάν, παρακαταίνε σου το βιντάν. Γιατί χασμουρήθηκες? Μα τι μου λες, να μην χασμουριθώ? Όχι, να μην χασμουριθώ. Γιατί μου φέρεις προς τους για άιμα, σηκώ από εδώ πέρα. Φύγε από εδώ πέρα. Μπάλε, τσούμπο, τσούμπια, μπάλ. Α, μα σκάματσα το ρουγάλ. Στην Ένωση Κεντρών είμαστε ένα επαναστατικό κόμμα που θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Επαναστατικό κόμμα, δεύτερη φορά μέσα σε 5 μέρες που το λέει και το ανακοινώνει η Ένωση Κεντρών, τα πολλά ξενύχτια και σαν φωνοταρά από τη Χαρτορίχτρα. Θα μπορούσε να την είχε πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ζούσε. Θα μπορούσε να την είχε πάρει πάνω στις Βρυξέλλες ή και στο ΖΑΕΦ προχτές. Κάτι καλό μπορεί να φέρε γούρι. Στη Βλαχοπούλου δεν έφερε, τα χασε όλα. Αλλά στο Τσίπρα μπορεί να έφερνε. Και εφόσον δεν το δοκιμάσαμε, δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Οι ούριοι άνεμοι είναι σε αυτή τη φάση με το μέρος μας. Μετά από 8 δύσκολα χρόνια, νομίζω ότι και ο τελευταίος δύσπιστος έχει πιστεί για την αξιοπιστία της Ελλάδας, για τις θυσίες του ελληνικού λαού, προκειμένου να παραμείνει στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστεύω ότι τούτη τη φορά έχουμε, αν θέλετε, και τους ανέμους ούριους. Έχουμε, αν θέλετε, και τους ανέμους ούριους. Ο στρατηγός άνεμος ορίζει πολλά πράγματα. Βλέπετε, ο άνεμος φυσάει δυνατά. Έχουμε, αν θέλετε, και τους ανέμους ούριους με το μέρος μας, διότι η επιτυχία της Ελλάδας θα είναι επιτυχία της Ευρώπης. Μεγάλη επιτυχία και της Ελλάδας και της Ευρώπης. Κοιτάξτε γύρω σας τώρα που βρίσκεστε και βλέπετε μόνο επιτυχία και της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και του Δουνουτού, γιατί ήταν τόσο κυμπάρης και λάτσης προχθές που λέει αν θέλει και το Δουνουτού, ας πάρει από την επιτυχία που έχουμε. Δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Αυτή η επιτυχία ανήκει σε όλους. Οι φόροι και τα πακέτα μέτρων ανήκουν στους Έλληνες πολίτες. Μια μικρή λεπτομέρεια. Ο Ιγκλέσιας απασχολεί πάρα πολύ, όχι ο Χούλιο, ο άλλος, τον Ποδέμος, γιατί αγόρασε σπίτι με δάνειο. Πρώτη κατοικία στην Ισπανία, 540.000. Στα δύο το πήραν το δάνειο, από 200.000 ο καθένας, αυτός και η σύντροφός του, γιατί λέει έχει τρία σκυλιά και δύο παιδιά, που θα μείνουνε. Έχει μια πισίνα, γιατί που άλλο να μείνεις. Είναι και 2.000 ο κήπος, η έκταση. Είναι και 250 τετραγωνικά το σπίτι. Βίλα, σαλέ το αποκαλούν εκεί σε κάτι λόφους έξω από τη Μαδρίτη. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση στην Ισπανία. Ο Ιγκλέσιας είναι φίλος εδώ δικός μας, της Ελλάδας. Είχε έρθει τότε που βγάζαμε όλοι τον Αλέξη Τσίπρα και θυμηθήκαμε την πρωτοψάλτη σε εκείνο το περίφημο διαφημιστικό της Millennium, δεν υπάρχει πια, που έλεγε ότι είναι χαρά να έχεις το δικό σου σπίτι. Φτιάχνω ένα σπίτι από χαρά και από πέτρα για να καλύπτει Φυσάει άνεμος δημοκρατικής αλλαγής στην Ευρώπη. Φτιάχνω για σένα ένα μικρούλικο σπίτι για να χωρέσω αυτό το πλανήτη. Η αλλαγή στην Ελλάδα ονομάσεται ΣΥΡΙΖΑ, στην Ισπανία ονομάσεται Podemos. Μια μέρα χαρά μαζί σου για να ζήσω και εσύ. Ποτέ δεν θα σ' αφήσω. Δεν γυρνάμε πίσω. Τώρα ανοίγουμε φτερά. Hasta la victoria, ΣΥΡΙΖΑ Podemos, venceremos. Μια μέρα χαρά. Είναι ωραίο να έχεις το δικό σου σπίτι. Βενσερέμος! Βενσερέμος πάνω απ' όλα. Καλό ρίζικο, να ζήσουνε καλές στιγμές μέσα στο σπίτι, να μεγαλώσουν σωστά τα τρία σκυλιά και τα δύο παιδιά. Και η αριστερά γενικότερα στην Ισπανία, γιατί Τσίπρας εδώ, Ιγκλέσιας εκεί, ΣΥΡΙΖΑ εδώ, Ποδέμος εκεί, η ελπίδα έχει έρθει. Όλα αυτά σηματοδοτούν το αύριο της Ευρώπης. Κάπως έτσι ήταν το αύριο της Ευρώπης. Ποιο αύριο? Το αύριο έχει γίνει σήμερα. Όλα αυτά είναι δικά μας εδώ, βλακίες μπορεί να τα χαρακτηρίσει κάποιος, αμπελοφιλοσοφίες ή όποια άλλη λέξη θέλετε. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε κανονική φιλοσοφία, και όταν λέμε για φιλοσοφία, ο νους μας πάει στο Στέλιο Ράμφο, ο οποίος εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στην Άννα Μπουσδούκου, στο Sky, σε παράθυρο δηλαδή, που άλλου θα πει τις φιλοσοφίες ο φιλόσοφος, αν δεν βγει σε τηλεπαράθυρο, εκεί που κάθονται οι Μαϊντανοί, φεύγουν οι Μαϊντανοί και κάθεται ο φιλόσοφος. Ο φιλόσοφος λοιπόν αναλύει πώς φτάσαμε εδώ και ποιος και τι φταίει που είμαστε έτσι όπως είμαστε. Συναισθηματικά, τι θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς, κύριε Ράμφο, για το μέσο Έλληνα, δεδομένων και των αντιφάσεων που βλέπουμε? Μπράβο, είμαστε πολύ ανασφαλείς. Έχουμε δηλαδή ατροφικό εγώ, δεν έχουμε μεγαλώσει ακόμη, είμαστε μαμάκες. Περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε μεγαλώσει ακόμη. Και αυτό είναι σοβαρός λόγος προβλημάτων της κοινωνίας μας. Τέτοια βαθιά ανάλυση λοιπόν, είμαστε μαμάκες. Θα μπορούσαμε να βάζαμε μπίπ και να γινόταν αλλιώς, αλλά θέλαμε να ακουστεί η ακρίβεια των λόγων και η βαθιστόχαστη φιλοσοφική πάντα προσέγγιση και ανάλυση και τεκμηρίωση, γιατί δεν τα λέει έτσι. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι είμαστε μαμάκες, δεν έχουμε μεγαλώσει ως λαός. Όλοι, όλος ο λαός είναι το ίδιο πράγμα. Είτε είναι βιομήχανος, είτε είναι τραπεζίτης, είτε είναι υπάλληλος, είτε είναι καθαρίστρια, είτε είναι εργάτης, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος, ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ. Όλοι αυτοί είμαστε ένας λαός που είμαστε ανώριμοι το ίδιο. Και είμαστε μαμάκες. Όλοι το ίδιο. Ο φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος, που χτύπησε τηλεοπτικά πάντα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να χτυπήσει, μας εξήγησε και έδωσε απάντηση σε ένα πάρα πολύ βασικό θέμα που μας ταλανίζει όλους. 2-11-200-8-200. Και μαμάκες και μη μαμάκες μπορείτε να πάρετε, να απευθυνθείτε, να πείτε τα θέματά σας. Φιλόσοφος δεν είναι ο Αποστόλης, αλλά μπορεί να σας ακούσει με πολύ μεγάλη χαρά και κατανόηση και στοργή, γιατί αυτό έχετε ανάγκη ως μαμάκες, σύμφωνα πάντα με τον φιλόσοφο. Μέλη μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr, ή να στείλετε SMS γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Στον ήχο έχουμε την Κατερίνα Βουτσά και ακούσαμε πριν τον Βασίλη Λεβέντη που μιλούσε για τα αεροπλάνα και τα φέρετρα και πνίγηκε. Τώρα θα τον ακούσουμε σε μια άλλη στιγμή προσωπική, την οποία τη μοιράστηκε με όλους μας. Οι μισοί θα πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ και μισή με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το πω. Και μόνο η Ένωση Κεντρών θα σηκώσει το βάρος του μεσαίου χώρου. Οι μισοί θα πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ και μισή με τη Νέα Δημοκρατία. Στην Ένωση Κεντρών είμαστε ένα επαναστατικό κόμμα που θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Γι' αυτό λέω, ο καλός πριν, πώς λέει, πριν ζυμώσει, όχι πριν, πώς λέει η παροιμία. Έβλεπε τα αεροπλάνα των Αμερικανών, τι ήτανε. Τα έβλεπε λοιπόν η σύζυγός μου, τα αεροπλάνα των Αμερικανών, και μου λέει, έλα να δεις. Λέει, αυτά είναι αεροπλάνα. Εμείς, λέει, έχουμε ένα στο ένα τέτοιο. Έχουμε μόνο ηρωικούς χειριστές. Εμείς έχουμε, λέω, φέρετρα. Έχουμε φέρετρα, έχουμε, γι' αυτό δεν τίθεται θέμα, δεν θα πει κανείς ποτέ. Έχουμε τέτοιο φέρετρο. Εμείς γιατί δεν έχουμε τέτοιο φέρετρο. Ή μπορεί και να το πούν κάποιοι μερακλείδες. Ο Βασίλης Λεβέντης δεν είπε μόνο αυτά για τα αεροπλάνα, είχε να πει και για το Πασόκ. Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι, θεωρείτε ότι μέρος του κινήματος αλλαγής να θέλουν και εσάς να ενταχθείτε σε αυτή τη νέα προσπάθεια της ανασύστασης του κεντρικού αεροπλάνου? Εγώ δήλωσα ότι όταν, όταν έχεις μέσα Χρυσοχοΐδη, ναι, Καρχιμάκη, Πετσάλνικους, Σιμίτιδες και αυτά τα παιδιά, αυτό το συνοθήλευμα βρωμάει. Αυτό δήλωσα. Και τις είπα τις γεννηματά, διώξε τα παιδιά να κάτσουμε να συζητήσουμε για μια νέα Ελλάδα, για ένα νέο κόμμα. Αυτή είναι όμοιρος με τα παιδιά. Κάτι αντίστοιχο λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Το ίδιο λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άμα απαλλαχθεί το ΠΑΣΟΚ από τα παιδιά του, ενδεχομένως το κίνημα αλλαγής να αποτελέσει πυλώνα συνεργασίας. Όχι, ήταν καλή συζήτηση. Ήταν καλή συζήτηση, πήγε σε βάθος. Και τονίστηκαν και τα θέματα που έπρεπε να τονιστούν με τη συνάδελφο, η οποία έκανε κέρυες ερωτήσεις και πήρε κέρυες απαντήσεις. Θα τα αφήνουμε πάλι όλα αυτά στην άκρη. Πάμε στο φιλόσοφο. Ο Ράμφος μίλησε για τα μνημόνια. Μα είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι θεωρούμε καταστροφή το μνημόνιο, ενώ το μνημόνιο ήρθε να μπαλώσει μια χρεοκοπία. Προηγήθηκε η χρεοκοπία και μετά το μνημόνιο είναι ένα πρόγραμμα τι να κάνουμε για να μην καταστραφούμε. Αυτό. Όμως το μικρό παιδί που ψάχνει να βρει πάντα φταίχτες ανοίγαγε σε δαίμονα το μνημόνιο για να μην έχει ευθύνη ο ίδιος. Διότι αλλιώς έπρεπε να απαντήσει στον εαυτό του γιατί χρεοκόπησε ο τόπος. Διότι θέλαν όλοι να διορίζονται. Τη βρήκε τη λύση και είναι και πρωτότυπος όλος αυτός ο συλλογισμός. Δεν έχει ακουστεί ποτέ τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό χρειάζεται ο φιλόσοφος, η εμπειρία, η επεξεργασία, τα βαζικά του, τα σκέφτεται και βγαίνει και τα λέει. Να ακουστεί κάτι πρωτότυπο που δεν έχει ακουστεί ξανά ποτέ και είναι και η πραγματική αιτία και ρίζα του προβλήματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χτες συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και μας επένεσε, εσάς δηλαδή, όλους μας, τον ελληνικό λαό, γιατί είμαστε στις 7 χώρες οι οποίες πληρώνουν κανονικά τη συνδρομή τους στο ΝΑΤΟ. Δεν πληρώνουν όλες οι χώρες. Εμείς όμως και άλλες 6, κανονικά, παρά το ότι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο και ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, πληρώνουμε το 2% του ΑΕΠ, όπως πρέπει. Και είπε ο Τραμπ. Θέλω να ευχαριστήσω τα 7 κράτη του ΝΑΤΟ εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα επιτύχουν τον ατοϊκό στόχο του 2% για τις αμυντικές δαπάνες. Το ποσοστό 2% του ΑΕΠ, να πούμε εμείς, πληρώνεται από την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Εσθονία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, την Ελλάδα, εμάς δηλαδή, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Έκαναν αυτό που έπρεπε, είπε ο Ντόναλντ, και πλήρωσαν τα χρήματα στα οποία τους αναλογούσαν. Συγχαρητήρια λοιπόν και καλά κάνουμε και πληρώνουμε. Το ΝΑΤΟ έχει 29 χώρες μέλη. Που σημαίνει 22 δεν πληρώνουν αυτό που πρέπει, αλλά η Ελλάδα είναι σε αυτές τις χώρες που πληρώνει αυτό που πρέπει, γιατί θέλουμε προς τα έξω να είμαστε κύριοι, ακόμη και με αριστερή κυβέρνηση. Άλλωστε, γιατί να μην πληρώσουμε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα οικονομικό στον τόπο, έχει χρεοκοπήσει καμιά χώρα, θα μπορούσε να το επικαλεστεί ως ανάγκη, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, θέσεις δουλειές υπάρχουν, όλες οι υπηρεσίες, το κράτος δεν χρωστάει λεφτά σε επιχειρηματίες, όλα πάνε μια χαρά, οπότε λογικό εφόσον έχουμε και πλεόνασμα. Να πληρώνουμε και το πολύ αγαπημένο ΝΑΤΟ